यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है, यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनीश्वर तथा वशिष्ठ जी आदि महर्षि, जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते, वे ही भगवान लक्ष्मीपति जी के दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो, मेरा कितना सौभाग्य है, ये दोनों चरण शरत काल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर हैं। भगवती लक्ष्मी जी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान जी की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी की वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्म आनंद का अनुभव कर रहे थे। तदनंतर निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान जी की स्तुति करने लगे। तब भगवान जी शयन से उठे, उठकर विधि पूर्वक आचमन किया, फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी दुख और हर्ष में डूबी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनके आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगाकर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाभागे, अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये महाबाहु श्री कृष्ण जी महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः हे देवी, तुम शोक छोड़कर सुखी होइए। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंद रानी से विदा ले बलराम जी और श्री कृष्ण जी के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गोप भांति भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्री हरि जी को रथ पर बैठकर ब्रिज से जाते देख समस्त गोपनाएं भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। वे, हाँ हे कृष्ण, हाँ हे कृष्ण, हाँ हे गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थी। श्री हरि जी ने उन सब को समझा बुझा कर लौटाया। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे दीन भाव से रोती हुई खड़ी रही। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को ब्रिज से मथुरा की ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुना के पार होकर उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे। भक्त परवर अक्रूर जी ने यमुना के उत्तम जल में जाकर डुबकी लगाई और अघमर्षण मंत्र का जप आरंभ किया। उस समय उन्हें श्री बलराम जी तथा श्री कृष्ण जी दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु वहां भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टि गोचर हुए। तब पुनः जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्री हरि जी का दर्शन हुआ। सनक आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका सत्वन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान जी का पूजन किया और अपने को कृत कृत्य मानते हुए वे यमुना जल से बलराम और श्री कृष्ण जी के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आश्चर्य मगन और विनित भाव से खड़ा देख पूछा, कहिए हे अक्रूर जी, आपने जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? यह सुनकर अक्रूर जी ने महातेजस्वी श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभो, आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है? हे ऋषिकेश, यह संपूर्ण जगत आप ही का तो स्वरूप है। इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद जी को प्रणाम कर अक्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ पुनः दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही देव निर्मित मथुरापुरी में जा पहुंचे। वहां नगर द्वार पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी को बिठाकर वे अंतःपुर में गए और राजा कंस से उनके आगमन का समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घर को चले गए। तदनंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण जी एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। वे दोनों राजमार्ग से जा रहे थे, इतने ही में उनकी दृष्टि कपड़ा रंगने वाले एक रंगरेज पर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम सहित परम पराक्रमी श्री कृष्ण जी ने उन वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंगरेज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटु वचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण जी ने रंगरेज के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर तो वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण जी ने अपने बंधु बांधव ग्वाल बालों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथा योग्य धारण किया। फिर वे माली के घर पर गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। अब वे गली की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी, जो हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए थी। वह स्त्री कुबजा थी। उन दोनों भाइयों ने उससे चंदन मांगा। कुबजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छा अनुसार अपने शरीर में लगाया और कुबजा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर चढ़ गई। नगर की स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारती थी। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों सहित यज्ञशाला में पहुंचे। वहां दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन जी ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल खेल में ही उसे तोड़ डाला। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि मुख्य मुख्य मल्लों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ले चाणूर से कहा, देखो, यह सब दैत्यों का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण जी आ पहुंचे हैं। कल सवेरे मल्ल युद्ध करके इन दोनों को बेखटके मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है, मतवाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यतन पूर्वक मार डालना चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था, संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मतवाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब और बड़े बड़े बलोत्मत पहलवान बिठा दिए।